Noc Muzycznych Pejzaży, wydanie 724. Witam wszystkich bardzo ciepło i serdecznie. Piotr Kosiński. For the better world. Ego Georgius na początek naszego dzisiejszego spotkania, czyli solowy, pierwszy solowy album Jurkantczaka, kiedyś gitarzysty grupy Albion. Dziś po wielu latach milczenia zaskakujący solowy album, którego znakomicie się słucha, który w zasadzie płynie jak jedna długa i duża rzeka dźwięków, bo większość utworów jest ze sobą połączona i najlepiej tej płyty słuchać w całości. Dzisiaj dwa pierwsze fragmenty z tego właśnie wydawnictwa. Będzie więcej, ale nie dzisiaj. To tylko taka krótka zapowiedź tego, co nas na pewno czeka podczas najbliższych spotkań. To był początek numer jeden, jak najbardziej polski, i kolejny początek, też polski, początek numer dwa. If I asked you once again, what? what was it for? How will you explain all this pain? If I asked you for the clue, what am I supposed to do? What's the sense of fight when you're falling down? I ask you again, was it really meant for him this way? Did he deserve all that suffering and fear? Broken heart, the feeling's over. Closing eyes, it's getting colder. And the only sign is blood on the rain. If he could just turn back the time, he could have been alive. Dance and sing, bring all that joy. If he could just disappear, erase the day away, there would be no tears and despair. I ask you again, will he ever get his peace again? When you look into your eyes, now his time and life is never. Could have been so happy together, but the only sign is blood on the rain. Oh my God, his heart is on fire, 'cause the devil invented desire. You should always think twice before you cross this borderline. There's no sense of thinking it over. Dreams were wrong and demon was stronger. Now the only thing is blood on the rain. Blood on the rain. Początek numer 2 i prosto z Krakowa grupa Millennium. Nowy album In Search of the Perfect Melody, zapowiadany już wcześniej jednym nagraniem umieszczonym na takiej specjalnej składance grupy Millennium z rarytasami. Teraz już jest cała płyta, prezentuje się pięknie i dumnie i też dzisiaj tylko jeden krótki fragment Blood on the Rain. A więcej będzie, no jeżeli nie za tydzień, to za dwa tygodnie, ale myślę, że za tydzień się nam muzyka Millennium pomieści. No nie ukrywam, że nadeszła jesień, a wraz z jesienią mnóstwo nowości przeróżnych, z różnych szuflad. No i jakoś te wszystkie nowości trzeba będzie pomieścić, bo przecież już wkrótce rok się skończy, a skoro rok się kończy i skończy, no to rozpocznie się nasza zabawa w wybór ulubionego albumu roku 2014. To jeszcze nie jest żadna zapowiedź z mojej strony tego naszego dorocznego plebiscytu, ale tak po cichu sygnalizuję, że już wkrótce ta zabawa nas czeka. Dwa początki za nami? No to może jeszcze jeden. Może też po polsku? Protected. Początek numer 3, też jak najbardziej po polsku, ale już nie z Krakowa, a z Wodzisławia Śląskiego, gdzie z powodzeniem od jakiegoś czasu działa grupa Walfat i właśnie wydała swój drugi album, płytę, która nazywa się Unsung Heroes, Salty Rains and Him. No i co ja mogę powiedzieć? No mogę powiedzieć, że to wielka przyjemność, wielka radość oglądać albo słuchać zespołu, który w porównaniu z pierwszym albumem wykonał tak duży krok do przodu. O ile pierwszy krążek Up Owo zdradzał potencjał, jaki w zespole drzemie, tak ten drugi to naprawdę już jest no, prawie bardzo dobrze, tak bym to ujął, i pod względem kompozytorskim, i pod względem aranżacyjnym, i pod względem różnych smaczków, które w tych nagraniach się pojawiają. Płyty słucha się z wielką przyjemnością i też z wielką radością do niej powrócę, bo dzisiaj tylko to jedno nagranie, Sullen Lady, rozpoczynające ten koncepcyjny album. Album, który znakomicie pasuje do tej aury, którą coraz częściej będziemy gościć teraz za oknem. Takiej nieco ponurej, nieco mrocznej, a na pewno jesiennej. No i spora niespodzianka dla fanów zespołu, zarówno tych z Polski, jak i z zagranicy. W jednym pudełeczku pomieściły się dwie płyty. Płyta w polskiej wersji językowej i angielskiej wersji językowej. No zresztą z tej angielskiej płyty zabrzmiało to nagranie, które przed chwilą. Grupa Walfat z wielką radością za tydzień lub za dwa do tego albumu w szerszym wymiarze powrócę. A na razie koniec z polskimi wykonawcami, jeżeli chodzi o dzisiejszą noc i to nasze spotkanie. Natomiast będzie trochę tak na zasadzie parytetu trochę mężczyzn śpiewających i trochę kobiet, bo tak się zdarzyło, że dwie piękne, wspaniałe kobiety wydały też swoje nowe albumy i te albumy są takie jak one, czyli właśnie wspaniałe. Ale o tym za chwilę, bo na razie grupa Flying Colors, która no niewiele brakowała, dotarłaby do Polski jesienią i zagrałaby u nas koncert, ale trochę jesteśmy za daleko w stosunku do tego obszaru, na którym grają koncerty, a mieli bardzo mało czasu i bardzo mało terminów. Flying Colors, czyli Mike Portnoy, jeżeli ktoś nie wie, Dave Larry na basie, Neil Morse, wiadomo, Casey McPherson śpiewa, gra na gitarze i Steve Morse, też wiadomo, grający na gitarze. Zadebiutowali w 2011 roku, wtedy sobie wymyślili, że nagrają album. W 10 dni bodajże napisali i nagrali ten debiutancki album, niezwykle sympatyczny. No i teraz jest ten drugi, który nazywa się Second Nature. Równie dobrze się go słucha, a nawet twierdzę, że z każdym kolejnym przesłuchaniem słucha się go lepiej. Panowie są muzykami bardzo doświadczonymi, a przy okazji bardzo dobrymi kompozytorami, no i płodnymi kompozytorami, no ze szczególnym naciskiem na Nila Morsa, który wiadomo, płytę za płytą wydaje, a to w takiej konfiguracji, a to w innej. I te płyty zwykle są bardzo ciekawe i bardzo dobrze się ich słucha. Bardzo dobrze się też słucha tego najnowszego albumu, a do tego oko przykuwa świetna okładka, którą zaprojektował Hugh Syme, ten sam, który współpracuje z Rush, Aerosmith, z Whitesnake i tak dalej, i tak dalej. No i z tego albumu, z tego drugiego albumu grupy Flying Colors, trzy nagrania, w tym jeden długas, na płycie są dwa długasy, które jakby spinają klamrą tę płytę. Pierwszy i ostatni utwór to takie właśnie długie kompozycje. Ta, która album otwiera, to Open Up Your Eyes. Kolejny utwór, jakiego dziś posłuchamy, to Bumps Away. I trzeci, jeden z moich faworytów z tego albumu, One Love Forever. Ładny tytuł, prawda? Wieczna miłość. Taka odnaleziona. One Love Forever. Flying Colors, trzykrotnie dla nas. Thank you. Flying Colors, czyli tak zwany klasyczny rock w wykonaniu, no, rutyniarzy, tak to trzeba określić, bo przecież panowie z niejednego pieca chleb jedli w przeszłości, a razem brzmią też znakomicie. Miała być pani, no to będzie pierwsza z pań, pani, która wiele w życiu przeszła, która ma za sobą 50 lat kariery, która startowała jako 17-latka, wtedy została odkryta przez menedżera grupy Rolling Stones, która w życiu przeszła wszystko. Wielką miłość, ale też upadek. Wielką popularność, ale też kryzys. No i do tego jeszcze nie tak dawno temu leżała bardzo wiele miesięcy unieruchomiona po złamaniu kości krzyżowej i wtedy, aby coś robić z tym czasem, pisała teksty. Pisała teksty, które teraz stanowią podstawę utworów jej nowego albumu, albumu, który nazywa się Give My Love to London. To 20. studyjne wydawnictwo tej pani, a pani nazywa się, myślę, że już się domyślacie, Marianne Faithfull. Kilkakrotnie gościła w Polsce, a teraz wydała tę przepiękną płytę, muszę to przyznać z wielką szczerością i radością. Marianne Faithfull jest artystką, która może do nagrania płyty zaprosić prawie każdego, może też poprosić prawie każdego o napisanie jej utworów na album. I tak korzysta z usług na tej płycie i Nicka Cave'a, i Warrena Lisa, i Briana Eno, i Anny Calvi, i takiego jednego pana, który nazywa się Roger Waters, który napisał dla niej jedno nagranie, które zresztą ukazało się też na singlu. I jeżeli ktoś nie wiedziałby, który to utwór, to nie ma takiej możliwości, jeżeli zna twórczość czy solową Rogera Watersa, czy grupy Pink Floyd, aby nie odgadł, które to nagranie. Ono jest tak watersowskie, no aż do bólu. Zresztą za chwilę zabrzmi jako pierwsze w tej serii czterech nagrań, które na dziś przygotowałem. Ale zwróćcie też uwagę na nagranie drugie, Late Victorian Holocaust. Absolutnie wspaniałe i przepiękne nagranie, chyba jedno z najlepszych w karierze Marianne Faithfull i na pewno jedno z najlepszych, jakie w tym roku zostało na jakimkolwiek albumie opublikowane. Marianne Faithfull, płyta Give My Love to London, dosłownie przed chwilą się ukazała, i nagrania. Najpierw to watersowskie, Sparrows Will Sing, Late Victorian Holocaust, to drugie, Falling Back i Going Home. Czterokrotnie Marianne Faithfull. Decipher the whole of this unholiness. I have no doubt he will figure it out someday. Kalu, Kalu, Kalu. Then the sparrows will sing on the boulevard again, and the corridors of power will be walked by thoughtful men. Near South End and Grace, that mythical beast will surely fade away. Thank you.